الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسها الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله mbok yi ci yalla tabaaraku wa ta'ala ginaaw bu nu tambale ci sunu tur borom no ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla dolli xewal te musal ko ginaaw lolu mbok julit yi sunu khutba moy asbabul futur wa ilaju lan moy sabab ya charal wala tayal wala sagane jamu yalla lan moy sabab yi bunu xame sabab yi xam febar bi duggu jamu yalla bi ba muy yaccharal ci jamu yalla am wala mu tayal ci du ci sawar amana ne yalla dimbalinu ba yaccaral gogu daadi deñ mune lil futuri asbab la budda qabla al ilaj min al wuquf alayha wa ma'rifatiha lolu ñu naan ak al futur te moy yaccaral tayal ci jami yalla amna lu koy waral amna ay asbab kon dana jaadu bala ñuy wax garab gi likoy faj ak diko safara ñu taxaw ci yaccaral gi ñu xam ko moy lan ba pare mune wa min hadhihi al asbab ضعف الصلة بالله تعالى بوكنا سي لي گنا ري li waral jam bi yaccaral tayal ci jamu boromam lolou lu ci ñeuk moy ñaka joko bi jam bi ñaka joko boromam sa yo repé ba sa digënté ak borom bi tabaarak wa ta'ala dagg joko tok sa borom bila sakkon bind la indi la ci kaw suuf sant la nga jaamu ko nga rep ba sen digënté bobu dagg yeugal ne yow febar bobu duguna la te moy al futur tay dinañ gis jaami yalla yi ñi ëpp ci ñun waxuma la sen digënté ak sen borom dagg waye amatuñu sax ciawarté ci jaamu yalla amatuñ ci ciawarté li ëpp ci ñun liñuy dundal ci jaami yalla moy lu melni bisu aljuma rek bisu korité bisu tabaski ñun ñep ñu gëm ni dañoo wara dem julli ji juma waye tay buñ fi bayé ko juma bi bu takusan joté kën du dem jak bu timis joté kën du dem jak bu gëj joté kën du dem jak bu fajar joté kën du yew lolu moy du'fu sila billahi ta'ala yambare yafus gisunu digeunte ak sunu borom yafus kenn ci ñu nangotul jokko ak yalla yalla jaralatuñu dara sunu borom sax wana lenn ci ñun ñi nga xamne sax dañuy julli wa iza qamu ila salati sax qamu kusala yura'una an-nas wala yazkuruna allaha illa qalil même julli gi sax buñ joge dañuy jog tayal nañ ko dor mu daanu way lol ngay deg nan dem dor ko mu daanu lo wara taxawal yalla bi muy wax julli dafa ne aqimis salat taxawal julli taxawal ñun ñune nañ dor mu daanu kon lolou moy febar bi gëna reuy tay ci ñun moy neewal gi ñu neewal suñu digënté ak suñu borom ñaarel bi watakasul fi ta'atin wal ibada tayal ci top yalla ak jaamu ko tayal ci top yalla ak jaamu yalla xolal lamb yi ni mi fessé estad yi ni mi fessé tiaxanu kay yi ni ko nit ñi yittéle waye mbirum yalla ay baram ngay konté ay nit bala ngay xam rew mi sen yaccaral ci jaamu yalla fajar jot nga deg ñu noddu salatu khairum minan nawm nga genn sa bundu keur taxaw nga wara dox 20 mètres 30 mètres 50 mètres 60 nga wara jëm ci jak do dajé dara luddul ay mous wala ay kaña te koñ bobu secteur bi yeb ab yéfer de kufa ana julit ñi ngi nalaw ba fa ñu ne gëm nañu yalla su yalla yitt suñu yalla ñorul ba nanguwunu yewu fajar dem joxe ko suñu borom tek ci jamono bobu nuy nalaw tay bu ci kenn buñ ci digon kenn tukki ñu ne ko avion bi 2 heures du matin lay dem wajjo du nalaw su ci sa ben xale bu jigen waxon damay tukki 5 heures du matin lay dem wala 4 heures du matin tay amay gungé da nga gis waji 3 heures du matin lay yewu sangu ñew taxaw ci buntu gar xale bu jigen bi di xaar mu genn moy foñ xol suñu bop mbirum jaamu yalla du kenn du ko triser yalla du mbirum tapalé ngam ngam la yeg yeg la anta yow ak sa borom foñu gor gorlu xamne yalla du gëmantu du jappantu ñi ngeen deg ñu am ci yalla dara yeb da ngeen gis ñu dem ba jeex tak ci yalla ba yalla xamne ñi deug la xol len ibrahim yalla daf ko testé nako ibrahim rayal sa doom mu teural rendi bal sax ñoñu dañuy sori xeyna sax suñu wax ay yonent lañ nan ñoñu yonent lañ mais ci rew mi sax suñu kilifa diina yuñ fi wax ñom cheikh ahmed bamba ñom alhaji malik ñom elhaji omar fouti da ngay gis li tax ñu am li ñu am moy dañoo dem ba jeex ñun tégaguñu ben pa bëgg dekkal suñu bop aljanna waaw lutax c'est parce que dan ko yombalal motax mbirum yalla yitéla tunu atakasul fi taat tayal ci top borom bi tabaaraku wa ta'ala goor ak jigen mag ak ndaw tayal day gis ko xamne ataya moko gënal yalla wala mars barça moko gënal yalla jamais nga dem julli ji parce que barça defay football ñaarel bi ñettel bi moy wasuhbatun da'if alhimam ay andando yo xamne amuñu yitte ci yalla andando yu gëmul yalla so amé ay xarit ay andando yo xamne gëmuñu yalla do jaamu yalla sax ka fo dem yaangi and ak ñom te ñom yalla yittelu len so bëgge dem sax ñu na la togal ah déggon nañ ko xamne da naan ay xaritam julli ngeen ba dé amulen dara maag yeena yam tok len kon ma yam ni man wala lool julli ngeen ba dé amulen dara tok len kon maag yeena yam ko kuy and ak mom do jaamu yalla kon julit soy and da ngay and ak ñu baax gis ngeen baayu yonent yalla muhammad dara taxul mu dem safara luddul andando yu bon kérok ba muy faat xaritam yoyu wër ko yonent bi tok ci wetam nan ko ya am qul la ilaha illa allah kalima wahid wa qul la ilaha illa ben baat ma solal la rob avocat ci kanamu yalla xarit ni nan ko non xale bi ngay deglu da ngay bayyi bay de di genn ci say diine maam di top xale bi li nga dund yep tay ngay waja de xale bi di la detourner xale bi ngay top lan la maam jox ma ngi de ci samay diine maam dadi de yenen tibi nan ko yam ay bay tax ay pap wa la ilaha illa allah parce que xarit ye tax soy and da ngay and ak xarit bo xamne diine ñor nako xarit bo xamne yalla ñor nako xarit bo xamne bëgg na yalla bëgg na alquran xarit bobu ngay andal waye xarit bo xamne sa yu ñaalo ji yobula soy nani sangara yobula buy toxi yobula buy defi lu bon yobale la xarit bu xamul yalla soko amé daf lay genn ci islam benen bi moy wal inshighal bid dunya wa mulazzatiha bok na ci liñu gal encore ba ñuy tayal ci jaamu yalla moy soxla wo aduna ak li ci nek aduna di daw rek lolo tax mënu ñu jaamu yalla lolo motax tay ngeen gis ray gi ñi ray doomu adama yi lolo mo waral accident yi alal bëgg dem légui légui yobbu voyage bi indi waat légui légui jëlaat ñeneen bëgg ko def yow doomu adama nga gisa nga bëgg daw fi ak tamba aller retour ci benn bis pour alalu aduna nga ray ay nit han mo waral sacc gi mo waral kirim bi xol ni ñi dajje legi place yi ni ñi dajje keur yi ni ñi ree nit ñi liko waral alalu aduna ak ku nek bëgg tek ko wax bëgg na am keur go xamne ku ko romb xol ko auto bo xamne han portable bo xamne na sol lo xamne lepp doomu adamay aduna rek aduna lol mo nu fatelo yalla fatene alal bi sax ëlëk suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ñu ci chambar الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منه لن تزول قدم عبد يوم القيامة دوم آدم دون تشب يوم القيامة حتى تسأل الأربعة لدن يلا كنيت عن علمه ماذا عمل به سخم خم قبل العلم الأمر فيما أفنى سدندوكي شلنغا وجيهال سدندوكي tay kenn ci ñun bu ko yalla taxawale yowmal qiyam mom kenn mu na cundum taxaw yalla diko laaj ne ko sa dund gi ci loxo jaxal lu muy wax parce que ñema nga ne yalla man dama don daw di topto aduna taluma won jaamu yalla ñema nga tontu lolu fofu ci kanamu yalla an umrihi fi ma afna sa dund ci loxo jaxal question bobu romb nga yaakar ne jeexna ñu na la dess na benen di an shabab fi ma abla sak ndaw sa jeunesse xol len jeunesse senegal ci lan lañ ko jeexal tay 18 ans ba 40 ans ci bir senegal tay ludul ku ci yalla bëgg ñi ci upp ci chaxan lañ nekk ñi ci upp xamuñu yalla xamuñu seen diine messi sax lañ gëna xam ak yalla messi li upp ci 18 ans tay senegal 40 ans messi lañ gëna xam ak allah subhanahu wa ta'ala sunu borom messi lañ gëna xam ak sayyidina muhammad li len messi jaral alquran jaralu len ko sunna jaralu len ko yalla jaralu len ko islam jaralu len ko tay 18 ans la wax ba 40 ans te dañ la koy laaj an shababi fi ma abla ba tonto ñaar yoyu ñu dogu indi xam xam bi ani ilmihi madha amila bi wayo xam xam bi la yalla mayon lo ci ligéeyal yalla nga tontu bobu ñu dogu ñew ci alal ji wa an malihi min ayna iktasaba wa fima anfaqa alal ji foko jele ak foko duggal fan nga ko jele est ce ñame nga taxaw ci kanam yalla naan ko alal ji da aram dama rayon nit dama detourné won dama ñame nga ko foko jele suñ xamé boko waxé ba paré ñu dogal laaj waaw légui foko duggal biñ ko amé ba paré fan nga ko duggal xolal tay fi li tax l'islam tumaranké moy day new sa nga gis barab yi ñi jaamo yalla wala l'islam difa tasarowé nga gis julli di topato barab yoyu fo romb ay parking yu amul ben ñëriñ yo xamné ñaalaw kay dong mom lañuy tabax ay parking yi ñi ñaalowé parce que goor ak jigen bu yalla doganul sen digënté ñoy ñew tok ci ban yoyu ba public yoyu indalé sen sangara wala sen ñu wër ko bam fess dal wala musique wala loolu lañuy tabax ay foyer de jeune lan mo fay xew ay yoy rek tay ji suñu rew day new tat nga romb ben barab ñukoy defar ji ñu ne la ah fi day dañ koy def pour jaamu ka yalla ak new ci suñu kër yi ak suñu quartier yi ak new rew mo xamne nak dañuy mbubowo islam diko wote wo di wax ne 95% musulman yeb ay julit lañ te do gis l'islam war nañu sétar suñu bop mbok julit yi ñu chambarar suñu bop ñu gor gor lu xamne li day jeex lu mu yag dañan taxaw suñu kanam borom kenn par kenn cundung lañu yalla di laaj aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله جينا بوني خامي فيبر يويو موم موي الفطور موي تخ نيت ياتيارال نيت دو سوار نيت تيال نيت لومبون سي توب بورامام سو بغي ген سي يويو ياو سما مبوك جوليت بو غور اك بو جيجين سو بغي ген سي فيبر يويو فك nga jël juroomi mbir yi bi ci ñëk mooy tawsiqu sila bi rabbillahi ta'ala fexel sa digënté ak sa borom dëgër fexel nga jokkook sa borom bul doxale kenn wala lenn sa digënté ak sa borom yaak sa borom direct wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an yalla neena bu la gañi laaje fan la nek yow sayyidina muhammad bu lañ la laaje ana yalla ne len yalla dafa jégué bako ko wo mu wuyuko jarul ngay dem ci kenn nan ko ana yalla lol moñu alak ay gis ku ne dama jokk ci diw diw jokk ci diw diw jokk ci diw diw jokk ci diw diw mom moma yobbu ci yalla dalet wa iza sa'alaka ibadi bu la jam ñi laaje man yalla fan la nek ne len fa inni qarib dama jégué jangene sax yalla mune ma len gëna jégué seen buumu xoli wa aqrabu ilaykum min hablil warid digënte sa kër bi ak sa poumon yi ak sa bakkan bi ngelaw li bakkan bi xëc ci ngelaw li oxygène bi di dugg yalla leena man ma len ko gëna jégué ko kay kon sori wuñu kon buñu doxale kenn suñu digënte ak suñu borom nanu fexé mu deugër nan lañuy fexé suñu digënte ak suñu borom deugër moy ñu jang alquran ñu dëkk alquran qira'atul quran qira'atut tafakkur wa tadabbur di jang alquran borom xam xam neenañ bo bëggé yalla wax ak yow jangal alquran so bëggé wax ak yalla nak yow julil bari loy nafila jaamul yalla julil guddi woral beccëk salam miñ bi na bari lu muy tuddu yalla fokk yalla intéressé ñu gis nga tay ni ñu aduna intéressé mbirum aduna nu ñu yittélé suñu yalla ñorul nonu rek suñu digënté ak suñu borom du tax tax ñaarël bi al mudawama ala nawafil fu ñu dëkke nafila bu ñu yaakar né nek ci la neex ba vendredi rek nga gaddu sa sijaada ñew door mu daanu nga delluwat nekkat ci la neex ba vendredi nga ñewat door mu daanu da ngay sonal sa bop ibadatullah jaamu yalla aw dundin la manhajul haya al ibada manhajul haya system de vie bi nga yewu ci kaw lal bi tanki waccagul nga yewon yalla beug alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nusur nga tek sa tanki alhamdulillah allazi radda alayhi ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi zikri bi ngay tek sa tanki ma ngi sante yalla mi ma ye ginaaw buma faato ma ngi sante yalla mi ma dello sama ru may ma jam ci sama yaram mu sante manako tuddu nga gaddu sagala di dug ci douce bi bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'is boy dug ci toilette bi soy dug nga dug sa tanki chamagn soy genné nga genné nday jor so ñew ba ci biti nga wax khufranak ha non aw dundin la ba ma ngay teddat ci kawlal bi fofu wër di def amna luñ la sante noy jaamo yalla amna luñ la sante lo wara wax 24h sur 24 ba ngay genn sa buntu kër bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah ngay ñew di dugg ci jakka ji bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma aftah li abwaab rahmatik way genn bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma inni as'aluka min fadlik ngay yek ci auto bismillah subhanallazi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabb non la ba ba ngay teddat ci kawlal bi di ñewat dama ngay ñewat di simmi dal di teddat nga delu wat joxat sa yalla sa bop allahumma inni aslamtu nafsi ilaik yalla ma ngi lay jeppal sama bop ma ngi tek sama wedd ci yow ma ngi lay denk sama bop ha sama ruugi boko na reey yob yobbu ko ci pays sel ya so mané re fat yow yalla nak ma fat yeurma ndé nem boy wolbeute ko sax benen côté bi yaangi def say az non la abdulli di dundé buñu xamul suñu diiné dañuy nek ay lambatu kat duñu nek ay julit suñu xamul suñu diiné xamuñu suñu borom dañuy nek rek ay lambatu kat ni rek di lambatu té lambatu worul dugg ci nek bu leñum di lambatu worul nek ci Allah di lambatu worul man nga fekk jaan ju ne law nga lamb ko yalla nu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla nu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba allahumma ya muthabbitul qulub thabbit qulubana ala ta'atik اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله